To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 12 lutego, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu najbliższych kilku dni lekarze zdecydują, kiedy premier Beata Szydło opuści szpital. Były minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier, 12. prezydentem Niemiec. Musical La La Land z nagrodą Brytyjskiej Akademii Filmowej dla najlepszego filmu. Nadal nie wiadomo, kiedy premier Beata Szydło opuści Wojskowy Instytut Medyczny, do którego trafiła po wypadku samochodowym w Oświęcimiu. Szefowa rządu zapewnia, że czuje się dobrze, ale jak mówi, to lekarze podejmą decyzję o tym, kiedy wyjdzie ze szpitala. Beata Szydło w rozmowie z telewizyjnymi wiadomościami ponownie podziękowała za wszystkie wyrazy wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Premier w rozmowie z wiadomościami TVP powiedziała, że doznała niegroźnych obrażeń. Dodała, że ranny w wypadku oficer BOR-u jest pod dobrą opieką. Beata Szydło dziękowała za wszystkie słowa otuchy i wsparcia. Z szefową rządu rozmawiała m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel. List z życzeniami powrotu do zdrowia przesłała też brytyjska premier Theresa May. Premier pytana o wypisanie ze szpitala stwierdziła, że gdyby to zależało od niej, mogłaby wyjść już teraz. Ale ostateczną decyzję podejmą lekarze. Jestem jeszcze w szpitalu. Trwa obserwacja, ale myślę, liczę na to, że opuszczenie szpitala to jest decyzja, która zapadnie w ciągu najbliższych kilku dni, ale to jeszcze raz chcę podkreślić, że to będzie decyzja lekarza. Wcześniej rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił, że premier jest w kontakcie ze swoimi współpracownikami. Członkowie gabinetu politycznego odwiedzili panią premier na miejscu w szpitalu. Chociażby to wskazuje na to, że jednak ten stan nie jest taki, jak niektórzy komunikują. Śledztwo w sprawie wypadku z udziałem rządowej kolumny przejęła prokuratura okręgowa w Krakowie. Karol Darmo oraz Polskie Radio. Frank-Walter Steinmeier będzie nowym prezydentem Niemiec. Socjaldemokrata został wybrany przez Zgromadzenie Federalne. Wynik głosowania był przesądzony. Steinmeiera popierały bowiem największe partie CDU-CSU i SPD. Ugrupowania te mają w Zgromadzeniu Federalnym przytłaczającą większość. Frank-Walter Steinmeier jest jednym z najpopularniejszych niemieckich polityków. W czasach rządów Gerharda Schrödera kierował urzędem kanclerskim, następnie dwukrotnie sprawował funkcję ministra spraw zagranicznych. Steinmeier uchodzi za świetnego negocjatora i sprawnego technokratę. Nie brakuje jednak opinii, że jako głowa państwa nie będzie mógł w pełni wykorzystywać tych umiejętności. Prezydent pełni w Niemczech głównie funkcje reprezentacyjne. Steinmeier zastąpi na stanowisku Joachima Gauka, który ze względów zdrowotnych nie ubiegał się o drugą kadencję. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Sukcesem zakończyła się operacja zneutralizowania niewybuchu z czasów II wojny światowej znalezionego w ubiegłym tygodniu w Salonikach. Amerykańską bombę zdetonowano na poligonie. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców wróciło do swoich domów. Była to największa tego typu operacja w Grecji w czasach pokoju. Niewybuch zawierający blisko 250 kg materiałów wybuchowych znaleziono podczas robót budowlanych na głębokości 5 metrów przy stacji benzynowej w gęsto zaludnionej okolicy. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano ponad 70 tysięcy osób w promieniu prawie 2 km. Po wydobyciu bomby została ona przewieziona specjalnym pojazdem prawie 60 km dalej na poligon, gdzie nastąpił kontrolowany wybuch. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Musical La La Land z nagrodą Brytyjskiej Akademii Filmowej dla najlepszego filmu. Grająca w nim Emma Stone została uznana najlepszą aktorką. Najlepszym aktorem z kolei Casey Affleck za rolę w filmie Manchester by the Sea. Uroczystość rozdania nagród BAFTA odbywa się w londyńskiej Royal Albert Hall. Dodajmy, że musical La La Land dostał już 7 Złotych Globów i otrzymał 14 nominacji do Oscarów. To był serwis Trójki. Jutro sporo słońca, miejscami na wschodzie słabe opady śniegu. Tam też najzimniej minus 5 stopni. W centrum minus 2 do plus 1 stopnia na zachodzie. Trójka. Program trzeci. And raise it up, say cheerio. Samorządna, niezależna i bardzo rozrywkowa grupa słuchaczy Minimaxu jak zwykle spotyka się dzisiaj od 21 na Facebooku i informuje, że ma zwyczaj to już od dawna śpiewać na kilkaset, a kto wie, może i na kilka tysięcy gardeł. Cheerio. No to i tym razem z pewnością się znakomicie udało. To a propos śpiewania w tysiącosobowym zespole, co łatwe zapewne nie jest. 5 minut po 23 mam dla Państwa najnowsze dzieło Marka Knopflera, a to jest praca gościnna, gitarowa na płycie, której jeszcze nie ma. Ona się ukaże za miesiąc i to ciekawe przedsięwzięcie. Opowiem Państwu wtedy o nim. Autorką płyty jest amerykańska piosenkarka folkowa Pajeta Brown. Mark Knopfler w jednej z piosenek zagrał dla niej na gitarze. Talking, my head is buzzing, wheels are turning, my mind is fuzzing. I don't want it, don't want to go home. Bluebells and daisies, bar stools and bottles, daydreams and maybe street tracker throttles. Don't want it, don't want to go home. No, gitara niby prosta, ale chyba nie do podrobienia. Mark Knopfler zagrał gościnnie dla Pajety Brown, amerykańskiej wokalistki folkowej w utworze Street Tracker. No nie ma przypadków. Album Postcards. Ciekawy pomysł. Ukazuje się za miesiąc niepełny, 10 marca. No to jeszcze będzie okazja, aby o nim opowiedzieć. A nieco później, bo 7 kwietnia nowy album zespołu Deep Purple. Państwo wiedzą, będzie zaczynał się od utworu Time for Bedlam i ten utwór Państwo doskonale znają, a następny utwór na płycie to będzie Hip Boots. No i co? Ciekawi Państwo są, jak to będzie brzmiało. No całego to jeszcze nie mogę, ale może wybierzemy się na próbę i podsłuchamy, co to było na tej próbie grane. It went a little screwy in the tempo in the middle for about 8 or 12 bars. Yeah. Just try one more. Yeah. The more we do it, the better it gets. No, bardzo proszę. Praca domowa odrobiona. Tak brzmi, przyznają Państwo, nie najgorzej zespół Deep Purple, zanim wokalista dotrze do studia. Tak będzie brzmiał drugi utwór na płycie. No, a partię wokalną na razie muszą Państwo sobie dośpiewać w wyobraźni, ale na pewno będzie znakomita. Płyta 7 kwietnia. Dowiemy się coraz więcej na jej temat. Co ciekawe, na każdej niemal płycie, przy każdej płycie są tak zwane odrzuty. Na sesji nagraniowej powstaje więcej piosenek. Nie wszystkie mieszczą się na płycie. No i potem mamy tak zwane bonusy. Czy możliwe są bonusy, zanim płyta się jeszcze ukaże? w dzisiejszych czasach absolutnie. Chcieliby Państwo usłyszeć? Bardzo proszę. Oto utwór Paradise Bar, który nie znajdzie się na najnowszej płycie zespołu Deep Purple. Purpurowi weterani w bardzo dobrej formie, pisze pan Marcin, ja też tak sądzę. Paradise Bar, no może nie nadzwyczajny utwór, ale starannie nagrany i wykonany. Mają lepsze? No najwyraźniej tak, bo ten utwór na płycie się nie pomieści. Nowy album Deep Purple 7 kwietnia, będzie coraz więcej informacji, a potem koncerty. 23 maja w Łodzi, 24 maja w Katowicach. Zmienimy teraz klimat muzyczny dość istotnie, aby przedstawić Państwu najnowszy album mistrzów pustynnego bluesa grupy Tina Rewen. شدة ما شاف قتلبنا للحرية نسجى من تمغاري نزغني داغ الصحراء صوت شدة ما شاف قتلبنا للحرية نسجى من تمغاري نزغني داغ الصحراء Zespół Tina Rewen pochodzi z Mali, działa od 1979 roku, od lat już jest gwiazdą muzyki afrykańskiej na zachodzie, można tak powiedzieć. Ten najnowszy album także nie był nagrywany w Mali. No inna sprawa, że tam chyba się nie da już takich płyt nagrywać. Sytuacja jest mało stabilna. Album powstawał między innymi we Francji i w Stanach Zjednoczonych i chyba mu to na dobre za bardzo nie wyszło. Tak mi się w każdym razie wydaje. Płyta zbyt gładka może nieco, jak na moje oczekiwania. No ale każdy może to sam ocenić. Ten album nosi tytuł Elvan, czyli słonie. Są także gościnne występy kilku zachodnich rockmenów, ale tu akurat nie ma przesady. Bardzo symboliczne te występy, głównie w warstwie instrumentalnej, jakaś mała gitarka dograna. Chyba chodzi głównie o wsparcie ideowe, a nie o zaznaczenie własnej obecności muzycznej. Ta obecność wyraźniej może nieco zaznaczona w jednym tylko utworze, gdzie gościnnie wokalnie udziela się Mark Lanegan. Thank you. تهركوك وزاز لا درهن اني تهركوك وزاز لا تبيغي بلاد النوفلي بلس الدنيا كنت تبوتي بلس الدنيا كنت الوقت انتاز تسوينو لينا الوقت انتاز عند اللي غبران النوفلي بس الدنيا كنت تموتي بس الدنيا كنت تموتي Don't sleep walking Don't keep me apart I'm through sleepwalking Got me in my heart Gane temtar le taras Te jedito hona idai padas Dinito hona idai padas Tina Riwen, ulubiony afrykański zespół Roberta Planta i nie tylko. Nowy album Elvan, czyli Słonie. No i w utworze Man Fly, gościnny wokal Marka Lanegana. Gościnne występy nie przeszkodziły Markowi w opracowaniu własnego materiału. Znów zebrał świetny skład, nazwał go Mark Lanegan Band. Jest nowy album, 10 nowych piosenek. Płyta ukaże się 28 kwietnia, oto pierwszy ujawniony z niej utwór. Lights, x-ray vision, lonely drug is in my damage took me to a dead right all night. But when you feel a spider bite, not to To Nocturne, drugi utwór na albumie Mark Lanegan Band zatytułowanym Gargoyle. Płyta 28 kwietnia, 10 utworów, dobry zespół. Pamiętają Państwo zapewne jeszcze Phantom Radio sprzed kilku lat. W tym zespole wciąż Josh Homme, świetny gitarzysta, także kompozytor, i Duke Garud, brytyjski wokalista, gitarzysta i autor piosenek. I w tym przypadku, myślę o Garudzie, współpraca nie przeszkodziła w przygotowaniu własnego materiału. 2 lata temu, 2015, Duke Garud wydał album Heavy Love, który podobał się dość powszechnie i podniósł go jakby na wyższy poziom kariery, choć artysta to już doświadczony, ma 58 lat. Najnowszy album wydany tydzień temu nosi tytuł Garden of Ashes. Ooh, they were the eyes of skromne środki instrumentalne, niewielki chórek wiewiórek, prosta aranżacja, ale to głównie klimat się tutaj liczy, człowiek, jego głos, gitara w tle. Duke Garwood, nowy album Garden of Ashes, szósty album w karierze tego brytyjskiego muzyka, ale drugi ważny, jak sądzę, i godny polecenia. No i tak to się, proszę Państwa, zbierało cały tydzień. Różne płyty, różne wydarzenia, rocznice, które trzeba przejrzeć, wybrać, opracować dla Państwa. No a później przychodzi sobota i dociera do mnie nowy album zespołu The Tiger Lilies. No i zabiera mi duży kawał nocy. It's a cold night in Soho. Thank you. Jest takie magnum opus na zakończenie tego albumu. Najdłuższy tytułowy utwór, ale zagrałem celowo, aby się pomieścił w całości. The Tiger Lilies, trio z Londynu. Niezwykłe, trudne do opisania i opowiedzenia, ale jestem przekonany, że Państwo znają, bo to już wiele lat kariery. Byli sensacją w 2004 roku, gdy pierwszy raz grali koncerty w Polsce, no a potem jeszcze wielokrotnie. Najnowszy album, Cold Night in Soho, to taka pieśń o londyńskiej, o blaskach i cieniach londyńskiej dzielnicy uciech. O tych cieniach chyba nawet zdecydowanie więcej. You're drunk on a Monday, you're drunk on Tuesday too. When you haven't got a drink, you're completely screwed. You're drunk on Wednesday, Thursday even more. You're lying in a pool of piss there upon the floor. Well, let's drink. Let's drink. Let's drink. Let's drink. Well, Friday is your favorite day. Everyone's the same. Everybody joins you crawling down the lane. Saturday's not bad, they're drunk then too. Some of them are even as drunk as you. Well, let's drink. Sunday, that is really hell. Everyone goes to church and says you'll go to hell. Well, on Sunday you drink extra to the ringing of church bells, and everyone steers clear of you. You're as high as hell. Well, let's drink. Nadmiar alkoholu to nie jest najgorsze, co może człowieka spotkać w Soho, i o tym też jest stosowna piosenka. No taka pieśń pożegnalna dla londyńskiej dzielnicy uciech, kiedyś zakazanych, bo teraz to się trochę zmieniło chyba, i o tym wszystkim ta płyta. The Tiger Lilies, Cold Night in Soho. Nowy album, myślę, że bardzo udany w długiej już karierze tego zespołu. Jak zwykle czarny humor, melancholia, ironia, świetne partie wokalne Martyna Żaka, który śpiewa w taki naturalny sposób. Myślę, że kiedyś tym swoim wysokim głosem trochę szarżował. Teraz śpiewa spokojnie i całej tej płycie wychodzi to na dobrze. Zespół także powrócił do Wielkiej Brytanii, bo oni szukali inspiracji gdzieś na całym świecie, we Francji, we francuskiej piosence, na Dalekim Wschodzie nawet. Teraz śpiewają o Londynie, a więc o tym, co znają najlepiej. How do we stop the world? Save the very poor, I wouldn't know. How do we save the pushers, thieves and whores? Well, I wouldn't know. And how do we save the starving? Well, I wouldn't know. How do we make their crops grow? Oh, Tej mrocznej atmosfery londyńskiej wróćmy do wesołych letnich koncertów. Maszyna losująca sprawiła się dzisiaj szybko. Zaproszenia na pierwsze koncerty Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte 12 lipca. The Orchestra grająca repertuar Electric Light Orchestra i 13 lipca John Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman i koledzy w repertuarze. Jest wyjściówki zaproszenia dla pana Marcina ze Szczecina, to będzie niedaleko, i dla pana Jakuba, który pojedzie z Bielska-Białej. To już będzie troszkę dalej. Pozwolę państwo, że jeszcze pokłonimy się mistrzowi Peterowi, który za chwilę będzie miał urodziny, i to wszystko w dzisiejszym Minimaxie. Dziękujemy, do usłyszenia. With emptiness, loneliness I hide. the washing of the water.